бо його дівчину, тую вихрестку, що в Векли жила. Вчора в імжицького пасіці москалі поранили». «А звідки ж вона там узялася?» – питався гетьман. І йому розказали цілу пригоду. Покликав Осавула до свого боку. «Заманулося тобі козаче кохання в час війни?» – промовив ласкаво, ніби рукою по серці погладив. «Не шукав, ваша милосте, саме прийшло. Воно, звичайно, не кликане приходить, і хоч женеш, не йде. Так ти в розпуку не вдавайся, суджене не розгуджене». Балакали, не прочуваючи лиха. Аж тут Мручка ніби оси вжалили. Став у стременах, глянув наперед себе, а тоді коня острогами попер і зник у вечірній темряві. За хвилину вернув збентежений до гетьмана. «Милосте ваше, сідайте на мого коня», – просив, ніби приказував. Гетьман здивовано глянув на нього. «Благаю, милість вашу», – наглив Мручко. «Негайно!» – гетьман подумав хвилину. «За вчорашню твою послугу послухаю тебе», – відповів, пересідаючи на сотникового карого, невеличкого, але дуже шпаркого коня. Сотник на гетьманового сивого скочив. «Бунчук наді мною!» – гукнув. «Осавул біля мене! Половина козаків за мною, друга половина з ясновельможним у ярок, а з ярку ліворуч у гірки пробирайся! Спішись!» Ніхто не питався, як і чому. Не було часу на такі питання. Всякий вірив, що старий сотник гаразд діло обдумав. І нікому навіть нагадку не прийшло, яким це чином він гетьманським конвоєм нараз став заправляти. Білий гетьманський кінь поскакав зі своїм новим їздцем, над котрим маяв бунчук з золотою короною. На Мручковім повернув у ярок. Та ще він і 100 кроків не в'їхав, як на шляху, котрим почувала Мручко, почулася пальба. Що лиш тепер зрозумів гетьман було. Сотник, щоб рятувати його, себе наразив на згубу. Москалі, побачивши з засідки білого коня під гетьманським бунчуком, візьмуть сотника за мазепу і цілою силою кинуться на нього, а гетьманові хіба з бічною сторожою зустрінутися прийдеться. Гетьманові на ту гадку так якось дивно зробилося на душі, так ніби жалісно й любо, що він і про нинішню ребелію в таборі забув. От є ще й між козаками такі, що ради загального добра життя своє повсякчасно в жертву принести готові. І хто ж це такий? Звичайний собі сотник, яких сотки? Сміховитий балакун, старий весельчак, а гляди, до чого він спосібний. Та якраз тому не хотілося гетьманові прийняти Мручкової жертви безвідплатно, не хотілося такого хороброго козака лишати на поталу судьби. «За мною!» – гукнув, торкаючи острогами коня. Півсотні козаків пустилося за ним, збиваючи на полях снігову куряву, що ніби велетенський вуж покотилися навпрошки до шляху в напрямі, де лунали стріли. Здалеку чути було щораз то сильнішу пальбу і щораз голосніші крики. Людські голоси мішалися з ржанням коней, з виском і стонами. Ще хвилина, і весь той бойовий гук приник перед могутнім голосом Ручка. «Лаполисники антихристові!» – гукав. «Мамули гемонські! Навчу я вас на почот гетьманські нападати, харцизяки кровопийні! Ясновельможного захотіли! А чортової матері не ласка!» Кулі перестали свистати, мабуть, до рукопашного бою прийшло. Тут козаки були митцями, а Мручко – перший з усіх. Він одним махом шаблюки голову волові стинав, а втомивши праву, до лівої руки шаблю так мітко перекидав, що годі було й помітити ту штуку. Куля і найхоробрішого влучить і трупом покладе, тому-то козаки краще почували себе в бою на біле оружжя. Гетьман довіряв старому козакові, а все ж таки спішив йому в підмогу. Мручковий кінь черевом снігу доторкався, птахом летів. Хоч вітер сипав їздцям снігом в очі, ніби їх спинити хотів, гетьман добре тримав дорогу. Вискочив на шлях якраз кроків, може, 100 за москалями, щоби їх ухопити в 2 огні. Москалі всеціло зайняті були боротьбою з Мручком і його козаками. Ні раз не сумнівалися, що гетьман буде їх, бо хоч як він хоробро бився і як лаявся сердито, а все ж таки перевага за ними, та ще яка. Не один з царських райтарів усміхався вже до тієї нагороди, якою помилує їх цар, коли приведуть йому гетьмана і змінника, бо нікому з них навіть нагадку не прийшло, що не з Мазепою, а тільки з одним із його численних сотників мають діло. А щоб гетьман у цю хвилину заходив їм назади, цього вже таки ніхто передбачити не міг би. А воно так і сталося. Як буря налетів на Москву гетьманський відділ. Розгін, з яким козаки вдарили на ворога, нечайність удару і його свіжа сила захитали райтарами царя. Втратили голову і відлетіла від них охота до дальшої бурні. Мазепа – чарівник, Мазепа – характерник, його куля не береться, от що кожному приходило тоді нагадку. «Хто в Бога вірує, спасайся!» – радив їй внутрішній голос, і вони хотіли послухати його. Вихоплювалися з кліщів, вискакували з бойового каре, як вовки із западні, і тікали в поле. Козаки доганяли їх, як не кіньми, так кулями з пістолів і з рушниць. Мручко з одного, а гетьман з другого боку залізними обручами стискали московський під'їзд, рубали і нівичили його до останка. Коні з кіньми кусалися, люди людей стягали з сідел, давили, стискали, торощили кості. «Козолупи, шкуродери, харцизяки!» – скаже нів Мручко. «Стерва ваші на Локшину посічу собакам на байрам! Ясновельможного заманулося вам! Як я тебе прошпилю, то тобі ясно зробиться в очах!» Москалі відповідали прокльонами, зойками, передсмертним харчінням. Коні, позбавлені їстів, порубані, криваві, вихоплювалися з глота і летіли навмання по білих полях, як видива страхітного сну. Несамовите, жахливе іржання відбивалося далекою луною, збільшуючи грозу бойової картини. Недобитки слів щади. Мручко боявся підступу і не щадив нікого, навіть себе. Весь був облитий потом. Сорочка прилипла до тіла і до ран. Очі запливали кров'ю. Шаблею, як пером по папері, по спинах і по карках ворожих писав, смертельні присуди підписував. Аж не зустрічаючи відпору, гукнув: «Шабаш! Хто жити хоче, з коня злази і фузію складай!» Два рази не потребував казати. Обезоруженим в'язали руки, коней за вуздечки щіплювали докупи, і відділ двигнувся вперед. Побачивши гетьмана, Мручко пополотнів. «Милосте ваша, а це що?» – крикнув не своїм голосом. «Те, що бачиш», – відповів гетьман, – «і те, що мусило бути», – і стиснув сотника за руку. «Спасибі тобі, старий друже», – прошепотів, зазираючи йому в очі. Більше слів підібрати не міг, бо зворушений був сильно і спрацьований несподіваним боєм. І Мручко хвилювався, як можна було свою достойну особу виставляти на таку небезпеку. А вже ж можна, щоб гетьман був менше хоробрий від сотника свого? «Сотників як собак, а ваша милість один і другого не буде», – відповів Мручко. «І коли б так, яка глупа куля або московська шабля, і що тоді? Боже ти мій!» – аж за голову взявся. «Заспокойся, пане сотнику. Мазепи куля не візьметься», – відповів самовпевнено гетьман. Хвилину їхали мовчки. Нараз Мазепа спинив свого коня. «Старі ми вояки, а іноді щось таке робимо, мов молодики. Що ж такого?» «Між табором і моєю квартирою не завели ми зв'язків. Учиться чоловік не до старості, а до гробової дошки. Треба нам більше оберігатися від ворогів». «Дійсно, стереженого Бог стереже». Нараз Мручко пригадав собі щось. «А де ж мій осавул?» – гукнув. «Де сотенний осавул?» – залунало кругом. Сотенного осавула не було. Мручко десяток людей на бойовище післав шукати. Раненого чи мертвого, щоб доставили. Вернули з нічим. «Значиться, пропав козак. А гарний був і вірний. Учора я дівчину його лишив, а нині його позбувся. Безталанні якісь. Зняв шапку і перехрестився. Якщо погиб, най з Богом спочиває. Та не забудь, що він голову поклав за гетьмана. Коли ж вороги живим забрали, хай його мати Божа своїм покровом обтулить, а нам дай Боже, щоб ми його відбили. Досвіта закерушимо в дорогу, трупів похоронити треба». «Треба», – притакнув гетьман, дивуючись, як нараз відмінився Мручко. «Але ж ти, сотнику, здорово лаєшся», – пригадав собі. «Легше рукам, як губа не дармує», – відповів сотник, торкаючи гетьманського коня. Над гірками стояла заграва. Чути було гук зі шведського табору. «У веклиній хаті світиться», – сказав сотник і підкрутив вуса. «Векла на тебе з вечерею жде». «Гадають, ваша милість, що я до юбок такий то скорий. Було колись. До товариства тягне мене тепер, не до жінок. Але чи не пора, милости ваше, обмінятись нам кіньми? Досить мені гетьмана вдавати». І хотів злазити, але гетьман здержав його за руку.